ngai baina na mokili nako bwaka nzoto pena mibo mabaniga mobali oyo makolinganga bandeko bakokotela ye nanganga kisio bakosala kisi aboya ngai balingaka na zuwa te bayokaka sesango ya bango ya mbala oyo natika te bandeko mobali oyo asalisanga mingi asombela ngai voiture na lopango komeso lokola ye natika te nakotia tembe o na konkurrence ya bambanda baningawa mobali oyo akolinganga bandeko bakokotela ye nanganga kisio bakosala kisi aboya ngai balingaka na zuwa te nayokaka sesango ya bango ya mbala oyo natika te bandeko mobali oyo asalisanga mingi asombela ngai voiture na lopango komeso lokola ye natika te nakotia tembe o na konkurrence ya bambanda bani na ekoma sonyo bakoma koteka fufu na wenze mosonyo mawa Malo baro tiye na mono kwa didi, enyo koliye pamba. Marcher à caméléon et colangui savon.